Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Faith Hill was dat uit de jaren 90, en If I Should Fall Behind. En daarvoor Barry Biggs en Love Come Down. Hoe kun je je presentatie als werkzoekende verbeteren en je kwaliteiten nog beter naar voren brengen? Dat leer je tijdens de workshop Vanzelfsprekend. Herman de Bruin. In de studio is Kwan Lau mijn gast en ze is eventmanager van De Broekriem. En dan denk je, nou, De Broekriem aanhalen, dat wordt een hongerverhaal. Nee, dat is helemaal niet waar. Het gaat helemaal ergens anders over. De workshop Vanzelfsprekend, daar gaan we het over hebben. En die wordt binnenkort gehouden en daar kan Quan ons alles over vertellen. Welkom. Dankjewel. Hoe ben je daarbij gekomen om dit soort dingen te gaan doen? In principe ben ik begonnen als event manager om mezelf te motiveren en andere mensen te motiveren om hun netwerk ten eerste te verbreden en ten tweede op zoek te gaan naar werk. En daarvoor moet je actief zijn. En ik denk van, goh, als ik daarmee workshops kan organiseren voor andere werkzoekenden, dan doe ik dat maar al te graag. Ja, en de info voor info vanzelfsprekend, die workshop, die is voor mensen die werk zoeken? Ja, die is voor werkzoekenden. Ik ben namelijk aangesloten bij deze sprekerclub. De sprekerclub heet Toastmasters, ofwel de Euromasters. Je leert daar hoe je presentatie kunt gebruiken als skill. Voor nu en voor in de toekomst. En sommigen voelen zich wat ongemakkelijk als ze zich gaan presenteren. Dat voelde ik ook. Daarom heb ik me daarbij aangesloten, zodat ik kan oefenen en zodat ik wat stimulus heb om dat te verbeteren. Het is een gratis workshop. Hoe financieren jullie dat? Want mensen komen bij jullie? Nou, de Broekriem heeft gewoon het geluk dat ze een samenwerking zijn aangegaan met Stroomopwaarts. Ja. Die faciliteren, zeg maar, dat wij in Schiedam en Vlaardingen en Maassluis ook werkzaam kunnen zijn. En op die manier wordt het gefinancierd. Is het een hele dag of is het een halve dag? Hoe moeten we dat zien? Vanzelfsprekend vindt plaats op 6 juni, woensdag 6 juni, van 1 tot 4 uur 's middags. Ja. Dus het is een dagdeel. Je kunt eigenlijk je workshop of je activiteit zo lang maken als je wilt. Maar wij rekenen erop dat het maximaal 3 tot 4 uur moet duren. En hoe gaat het dan in zijn werk? Krijg je een spreker of ga je zelf wat vertellen of leer je van elkaar? Nou, via de Broekriem krijg je een aantal tools aangereikt, waarin je zelf een spreker kunt uitkiezen. En je hebt ook een lijst van locaties waar je uit kunt kiezen. Maar in dit geval ben ik degene die zelf de locatie en de sprekers heeft gezocht. Ja. Dus dat is een vaste locatie waar je dan straks zit. Juist. Ja. Nou denk ik op het moment dat solliciteren, ja, er worden zoveel banen gevraagd. Moeten mensen nog wel hun best doen om ergens terecht te komen? Ik denk dat je altijd je best moet doen. Ja, dat is waar. Ja. Ik denk dat je met name als je met andere mensen in gesprek bent, heel erg positief kunt blijven. Ja. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik denk dat beweging ook heel erg belangrijk is. Actief zijn. Nieuwe ideeën opdoen. Mm-hmm. En dat kom je komt natuurlijk op nieuwe ideeën door andere gesprekken te voeren. Ja. Midden in het leven staan. Midden in het leven, leven staan, ja. En niet in een hoekje stil gaan zitten, want dan kom je nergens. Inderdaad. Nou, bijvoorbeeld bij mijn vorige workshops heb ik dat ook gedaan. Mm-hmm. Mijn eerste workshop was Vechtershart voor je baan. Ja. Waarin we in een boxing class coaching kregen. Echt mentale boksen? Ja, echt boksen. Echt boksen. Dat zou je niet verwachten in een theorie voor sollicitatiegesprekken. Maar dat werkt dus wel zo. Het is een hele efficiënte manier om mensen in beweging te krijgen. In beweging te houden. Mm-hmm. Dan maak je toch adrenaline aan. En met adrenaline komt er ook weer nieuwe energie. En met die energie, ja, dan sta je open voor nieuwe dingen. Ja. En op zo'n manier blijf je in beweging, zeg maar. De workshop veelsprekend. Even terug over de praktische zaken. Je zei al, hij wordt binnenkort gehouden. 6 juni, hè? 6 juni, ja. Ja, en waar wordt hij gehouden? Bij restaurant Parkhoeve, bij de Prinses Beatrix Park in Schiedam. Ja, en 's middags om 1 uur beginnen jullie, hè? Ja, om 1 uur. Is het een kwestie om je op te geven? Ik zou me wel even opgeven, want we hebben het online gezet op www.debroekriem.nl. Ja. En het loopt nu al redelijk goed. Ja, het loopt wel goed. Dus als je erbij wil zijn, dan is het zaak om je zo snel op te geven. Ja, er zijn maar plaatsen voor 20 mensen. Ja, ja. En het loopt echt als een razende. Ja. Quan Lau, event manager van De Broekriem. Dankjewel. En de workshop vanzelfsprekend komt eraan. En heel veel succes met deze workshop en met de volgende. En dank voor het gesprek. Dankjewel.

Hij zat heel vroeger in die Amen Corner. Maar dit is een soloplaatje van hem uit 1975. Wide-eyed and Legless van Andy Fairweather Lowe. Tijdens het zomerconcert van de Rotterdam Chamber Music Society op 13 juni wordt u meegenomen naar het Wenen van rond het jaar 1900. Herman de Bruin. Hoe Wenen rond 1900 eruit heeft gezien, dat zou ik niet precies weten. Maar er is wel een concert over Wenen rond 1900. En dat wordt gehouden door het Rotterdam Chamber Music Society. En daarvoor is in de studio bij ons Eefje Haabraken. Welkom. Dank u wel. Speel je zelf mee? Ik speel niet zelf mee dit keer. Dit keer niet, nee. Maar je speelt wel. Ja, ik ben violiste. Ja. Ik zit in het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Mm-hmm. En onze artistiek leider Julien Hervé stelt per project het ensemble samen. Hij heeft wel een pool van muzici, dus een vaste club uit het Rotterdams Philharmonisch. Daar kan hij uit putten? Daar kan hij uit putten. En dan vindt hij, zoekt hij jonge talenten daarbij per project die kan inschuiven. Ja. En dan Wenen rond 1900, dan hebben we het niet over Mozart en zo? Nee, dat is Mozart, veel eerder, hè? Ja, Mozart, ze noemen in de muziekgeschiedenis heb je de eerste Weense school. Dat is Mozart, Beethoven, ja. Haydn. En De tweede Weense school, die is dan rond 1900. En dat zijn eigenlijk de omslag naar de toen modernere tijd, Berg, Webern en Schönberg. Is dat dan ook muziek die toegankelijk is? Of zeg je, nou, daar kan wel eens iets tussen zitten waar je echt moeite voor moet doen om het te begrijpen? Ik denk Mahler is toegankelijk. Ja. Ja. Mahler is ook, hij doet veel met volksmelodietjes, ook hele open, ja, ook met bellen gebruikt hij. Dus sommige dingen zijn bijvoorbeeld heel boers. Er is heel veel te beleven. Er gebeurt veel in korte tijd, dus ik denk juist dat het heel erg boeiend kan zijn. En Berg is heel emotioneel. Hij gebruikt natuurlijk liederen en hij heeft zijn hele eigen taal ontwikkeld. Hij maakt echt de stap van de Wagners, de Mahlers, wat heel, heel persoonlijk is. Ja. En hij geeft daar een nieuwe kleur aan. Mm-hmm. En ik denk, gecombineerd met de teksten, dat het heel... Het is heel persoonlijk, dus het kan mensen heel erg raken. Ja. Dus het is een ander soort toegankelijkheid dan een Mozart. Ja, precies. Waarvan ja. men misschien zegt, dat ligt gemakkelijk in het oor. Ja, dat kennen, dat zit ook een beetje in het collectieve geheugen, denk ik. Dat en denk dit ik, ja. iets minder misschien. Ja, ik weet niet. Kijk, ik heb natuurlijk een baan in het Rotterdams Ja, je zit orkest, er zelf dus in, dus dat is dat even is echt, moeilijk te ja, zeggen. Ja, ja. Ja, kan me voorstellen. Wenen rond 1900. Je legt daar wat van uit als het concert gespeeld wordt. Is er dan ook een soort uitleg of een boekje? Of? Er komt een programmatoelichting ja. met wat meer details. Soms is het zo dat een van de muzici van tevoren wat uitlegt. Mm-hmm. Of iemand van het bestuur doet ja. een inleiding. Maar er is sowieso een programmaboekje. Dat zal ook van tevoren te downloaden zijn van onze website. En dan kunnen mensen wat meer achtergrondinformatie ja, invinden. Want dan hoor je het ook anders en beter, denk ik, als je er iets vanaf weet. Ja, kan. Ja, ja kan. Je zou natuurlijk ook. Zelf ook als je echt geïnteresseerd bent, op internet, YouTube kunnen luisteren. En dan om al het ja, idioom... Dat is waar, dat ja. vind ik natuurlijk ook. Het is allemaal jong talent die je nu straks hebt. Ja, gecombineerd met de professionals uit Rotterdams Philharmonisch Orkest. Mm-hmm. En dan zoekt Julien ja, jonge aanstormende talenten bij. Zodat er een soort, ja, noem het symbiose ontstaat van de gretigheid van de jonge talenten. Gecombineerd met de ervaring van de meer professionele, ja, de muzici die al wat langer in het vak zitten. En het wordt wel symfonisch dan? Of in ieder geval niet dat het ver uit elkaar loopt, die jonge nee, talenten? Nee, nee, de talenten worden echt geselecteerd op hun grote talent. Dus het zijn mensen die al wel ver in hun studie zitten of die gewoon heel ver in hun ontwikkeling zijn. Mm-hmm. Dus... maar ze hebben nog niet de ervaring of de snelheid van het snel oppakken. Hoe regel je dingen onderling? Maar dat leren ze dan bij degene die al meer ervaren zijn. Daar spelen ze mee samen dus. Ja. Het concert vindt plaats op? 13 juni. Woensdag 13 juni, ja. 7:15 s'avonds in de Bergsingelkerk in Rotterdam-Noord. Er is nog iets te vinden op Facebook en als mensen wat meer willen weten en op de website? Ja, er is een website www.rotterdamchambermusicsociety.nl. En op Facebook zitten we ook. Als je gewoon Rotterdam Chamber Music Society intikt, dan komt u er vanzelf. En we hebben zelfs een stukje muziek klaarstaan ja? om te laten horen hoe het allemaal klinkt. Ja. Maar nou weet ik niet welke muziek dat is. Weet jij dat? Het is het laatste deel van de Gran Partita van Mozart. Mozart? Ja, Mozart, dat doen we ook. Alleen niet in dit concert. Nee. Dat vond plaats in juni 2017. Oh, dus het is wel van hetzelfde ensemble? Ja. Oh, ja. Dus mensen kunnen wel horen hoe die muziek dan klinkt die jullie spelen, ja. Die dat ensemble speelt. Ja. Ja. Maar het is nu een ander repertoire. Het is nu een ander repertoire, maar ja. Dan moeten ze zelf maar even kijken op de website. Kwart over acht in de Bergsingelkerk in Rotterdam te vinden op woensdag 13 juni. Juist. Eefje Habraken, dank voor het gesprek. Dank ja, dank wel. Vanavond lief, trek je kleren uit, zet de ramen open, we maken geen geluid. Het is warm vanavond lief, de vogels zijn al stil, de streling van het maanlicht is alles wat ik wil. Het is warm vanavond lief, trek je kleren uit, zet de ramen open, voordat je de gordijnen sluit. Het is warm vanavond lief, er ritselt zelfs geen blad. De streling van je handen geeft me meer dan ik ooit had. Morgen met de dauw over de velden, wanneer de zon boven de kim verschijnt, vervagen onze dromen in de schemer van de bomen, zoals ook jeugd in weemoed verdwijnt.

Barbara Streisand en Since I Fell For You. En daarvoor de vreemde kostgangers uit Nederland met Warm vanavond. Krav Maga, dat is een zelfverdedigingsmethode uit Israël voor iedereen en betrekkelijk eenvoudig te leren. Herman de Bruin. In de studio zit Bart van der Wiel en hij zit gelukkig tegenover mij, meter vandaan, want hij doet iets met vechtsport. Nou zijn die mensen die met vechtsport doen meestal niet van die agressieve mensen, dus ik denk dat het allemaal wel meevalt. Bart, welkom. Goedenavond. Ja, jij doet aan een bijzondere vechtsport, vind ik. Krav Maga. Krav Maga. Ja. Dat komt niet bij een klompendans vandaan in Nederland. Nee, dat klopt. Dat komt uit Israël vandaan. Daar is het een tijdje geleden ontwikkeld. En het is eigenlijk een systeem wat ze hebben ontwikkeld voor het leger daar, voor het beroepsleger. Ja. En al deze mensen die moesten in een korte tijd getraind worden om klaar te stomen voor een gevecht. Ja. En dus hadden een wat simpeler zelfverdedigingssysteem nodig, een vechtsysteem. Ja. En Krav Maga is daar speciaal toe ontwikkeld. En het mooie is dat we dat nu ook voor iedereen in Nederland of in de hele wereld hebben. En dat deze mensen eigenlijk in een relatief korte tijd bij ons kunnen leren zichzelf te verdedigen op straat. Mensen willen niet alleen zich leren verdedigen op straat, maar ze willen ook een goede workout hebben, zodat ze niet voor of na mijn training ook nog naar de fitnessschool moeten. Nee, want het is wel bedoeld om je weerbaar te maken dus. Jazeker. Ja. En dat doe jij in een sportschool? Ja, we hebben een sportschool in Den Haag. Sportschool in Den Haag. Martenraden, ja. Is dat de enige in Nederland? Of is nee, er zijn er heel veel. Ik ben lid van een hele grote organisatie, het IKMF Nederland. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de grootste bond van Krav Maga in de hele wereld. Ja, want het is toch nog een beetje, voor mijn gevoel althans, een onbekende sport. Ja. Maar als je er een beetje in zit, dan weet je wel dat het anders is. Nou ja, Zijn er nog veel meer mensen die je zegt, nou, die kunnen dat ook wel gaan doen. Want het is een hele goede manier om je weerbaarder te maken. Nou, het zijn een aantal vragen weer in één. Ja. Ja, ik ben ervan overtuigd dat het een hele goede, maar ook leuke manier, een leuke vechtsport is om te trainen. Wij beginnen al vanaf 5 jaar. De oudste leden zijn 60 op dit moment. Kijk. De trainingen zijn best wel intensief, zeker voor de volwassenen, dat wel. Want ze moeten ook realistisch zijn. Ja, en wat wij nog wel eens anders doen dan andere vechtsporters, wij trainen ook wel om de spanning op te bouwen. Dus onder moeilijke omstandigheden. Dus soms buiten, in de regen, we doen het licht wel eens uit. Gewone kleding, niet altijd een net judopak bij wijze van spreken. Nee. Omdat je daar op straat ook niet in loopt. Nee, want je houdt wel rekening met de praktijk dan. Jazeker. Ja, we trainen eigenlijk altijd in de situatie dat er meerdere aanvallers zijn. Dus het zou tegenwoordig niet meer zo vaak gebeuren dat er iemand naar je toe loopt en zegt, kom laten wij eens even vechten. Nee. Nee, meestal word je door 3 man in een hoekje gedreven of word je achter op je hoofd geslagen terwijl je over de straat wandelt. En ook daar kan je weerbaar voor worden. Ja. Ja, we hebben ook uitgangssituaties die we trainen van, joh, we hebben een klap gekregen, ik lig op de grond, wat nu? Of ik word geduwd en dan krijg ik opeens te verwerken met een aanval. Ja, ja. Of er zijn mensen die mij aanvallen met stokken. Of met messen. En ook daar kan je wat tegen doen. Ja. Dat is allemaal te doen. Is het voor mannen en vrouwen? Ja, zeker weten. Heel goed. Bij uitstek dus, geschikt voor vrouwen. Ja, ja. Is er je zei al, het is in Nederland al aardig aan het opkomen. Of al eigenlijk gesetteld. Is er een bond die dat organiseert? Ja, dat heb ik eigenlijk al gezegd. IKMF, ja? Nederland. IKMF, International Krav Maga Foundation. Nederland, ja. En we hebben een Nederlandse tak. Maar er is de leiding zit in Israël. Hmm. En die heeft scholen echt wereldwijd. En wij hier in Nederland wordt het leger ook getraind in Krav Maga, de politie. Oh, die hebben het overgenomen hier in Nederland een beetje vanuit. Ja, die hebben trainingen bij de bond gevolgd. Hè? Ja. Of bij instructeurs die door ons opgeleid zijn. Wat dat betreft een goede sport om te gaan doen misschien. Voor mensen die denken, nou ik voel me een beetje onzeker. En dat kan ik best gaan doen. Hoe kom je bij een van die verenigingen terecht? Is het handig om die landelijke site te pakken? Ja, dat is voor als je het in Nederland bent. Je zou naar de website van IKMF Krav Maga in Nederland kunnen gaan. Dan moet je even googlen. En daar staat een heel mooi overzicht over welke scholen in welke plaatsen er allemaal actief zijn. Dus daar kan je allemaal over kijken. Heel Nederland. Dan kan je een les gaan volgen en je opgeven. Ja. En, nou ja. Ze zijn ook heel goed bereikbaar. Dus als je ze een mailtje stuurt met een vraag, beantwoord je het ook vrij snel. Dat is jouw ervaring in ieder geval. Zeker weten. Bart van der Wiel. Krav Maga. Zo zeg ik het goed, geloof ik. Ja, dat is helemaal niet een woord wat wij in Nederland, wat ik in Nederland in ieder geval veel tegenkom. Dat klopt. Dat ook. Klopt. Het is gewoon Israëlisch dus. Het is Israëlisch. Hebreeuws. Contactgevecht. Ja. Contactgevecht betekent het. Dan zijn we helemaal op de hoogte, denk ik. Dankjewel voor jouw informatie over de vechtsport. Bart van der Wiel. En heel veel succes met alles wat je doet. Dankjewel. Graag gedaan. chances. Did you envy all the dancers who have all the nerve? Look around you now. You must go for what you wanted. Look at all my friends who did and got what they deserve. So much time to make up everywhere you turn. Time we have wasted on. Crosby, Stills en Nash en Wasted on the Way. De late avond van dinsdag 29 mei maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Francis heeft het laatste woord met What is Love. Fijne nacht. What is